خو یقینا شتا ذکر یو حلال کو بلے حرام کو، لیکن کتا تا دا فرق پخپل عقل معلوم شی خو ڈیرا خدا، کہ معلوم نشی نو ام بے منی کچری ایمان دی پا اللہ بنی وی ذکر چی اللہ پاک دا سیزنو پا حقائق و بانی زمونگ نا خپ ہوئی گی نو فرق شتے ذکر حلال کو او سود حرام پاتے شدہ چی سو کوئی چی زخو اللہ دا سر نمانم نو آغت منگ با اول دا سود مسئلہ نو پیش کرو سوچ کوا خبر ہوتا سوک چی دہریوی او اللہ نمانی نو آغا تا چی دا دلیل پیش کی چی اللہ حرام کرے دے نو آغا وی دا اللہ نم مات صلاح اخلی زو خیال رو منم نا نو دا مبلغ با دیر قمقل او سادا مبلغی چی دہری تا با اول پیش دا مسئلہ بیانائی چی دے تا او مانا چی سود حرام دے او ذکر چی اللہ حرام کرے نہ ٹولو نہ اول با اغتا دا حلال حرام مسائل نہ بیانائی ٹول نہ اول با اغتا دلائل بیانائی دا وجود دا اللہ پاک عقلی دلائل چہ ساغل اللہ توفیق ور کئی کوشش با کئی چہ دے دا تسلیم کی چہ دا دنیا اللہ پیدا کرے دا او دا یواز خود بخود ندا پیدا شے نچہاغا دہریت نراؤزی او دا اللہ دا وجود قائل شی نبیہ باورتوائی چہ ہر کلا چہ اللہ پاک موجود دے او تا امن اللہ چہ خالق دے نو خالق دا خپل مخلوق دا پارا سا قانون خبر آلی گی دا سے بے قانون خبر نہیں پریخی نبیہ پیدا کرے سو دا پارا او اغا قانون چی دے اغا خو ہریو انسان تا بل بل اللہ پاک خود المناسب نگنی او انسان برداشت نشی کولے نو پیغمبرانو تا ضرورت دے چی داغوی پا ذریعہ اللہ پاک پل احکام رو لیگی بیا پدی موضوع بخبریں گئے نو پدی با اغا عقل مطمئن کی چی واقعی پیغمبرانو تا حجت او اللہ دا خپل بندگانو دا تعلیم دا پارا کتابو نرا لگلی نکل دی قائل شی نبیہ باورتوائے کہ کم اللہ چتا امنو او کم پیغمبر چتا امنو کم کتاب چتا تسلیم کو اگا کتاب کی دا لکلی دی کہ سود حرام دے نو سود مکوا نبیہ با بلا چونو چراغ منی بے با غدا تپوس نکی چی ولی دا ولی خبر با نکی دا ولی لفظ با دے علی استعمالی چی آغا خبر پا قرآن و حدیث کی نئی اتو اتو کی نو بے با یقیننا آغا تا حق حاصل دے چی دا شے ولی حرام ای رابانی بے با دا تپوس کئی چی ولی حرام دے خوچ قرآن و حدیث پیش کی او مومنی نہ اگا بدا سوال نہ کر نو اللہ پاک دا اوی چھ حلال دے او حرام دے اللہ حلال کرے دے بیعا او حرام کرے دے بیعت دا خپل عقل او دا تجربی پا بنیاد چھ سوچ اکی او دا تجارت او دا سود پا منس کے ما بہل امتیاز او فرق معلوم کے او بیانے کے دا بڑیر فیدہ مند وی ذکر چی دا اللہ پا حکم بنی بدی سری یقین نور قوی و مضبوط شی خوکر چی دا شرط لگئی چی اللہ سود ولی حرام کرے دے او زب علا منم چی تا ماتا دے وجہ بیان کی عقلی کنی اسے نمانم ندے کافر دے مومن ندے یاد لرے پا خبر بنی زان پوئے کی شرط با نلگئی او باقی حکم و مسالخ و بیانول فیدہ مندی علماء بیان کری بیوشی فیدہ بیان کی عقلی دلیل بیان کی سری ذرہ محبت و مینہ و سر زیادش یقینی مضبوط خو اول خود ایمان خبر اکرا چه تاسو وی چه تجارت او ربا و منس کی مماثلت دے او مساوات دے او یکسانیت دے دا تاسو غلط وی ذکر چه اللہ بیا حلال کرے دا او سود حرام کرے دا مجدی پا منس کی که مماثلت وی نو اللہ با بیا سود حرام کرے نو خو سود حرام اول دی خبر قرینہ و دلیل شوا کستاسو دعوی دا مماثلت غلط دا یو شانتی شے ندے دوارو منس کی فرق دے که فرق نوے نو اللہ با بیا حلال کرے او سود بے حرام کرے نو یا بے دوارو تا حلال ویلیو یا بے دوارو تا حرام ویلیو نو دا فرق شتا دے باقی اگر فرق بیان کرے نہ دے اگر تو معلوم کا آسان معلوم دے شی تو معلوم نشی ہم بے منی ذکر چل اللہ پاک فرق کرے دے اور مشرکان مواصلت کرے دے من جاءه پس اغا سوک چه راشی اغیتا نصیحت دا جانب دا رب دا اغینا یعنی حکم دا رب راشی دا حرمت دا ربا لکه دا دے مونگتا مونگ پی پوشو چه سود حرام دے چه دا آیت کل نازل شن مسلمانان پوشو چه سود حرام دے او نصیحت دا اللہ دا جانب نوتا را ورسی دا دے مونگتا مرا ورسی فنتها پس دے منع شو دا سودنا ودی آیت دا نزول نبعد نفلہو ما سلف پس دے دا پارا ما اغا سود سلفا کہ دا مخ کی آغستے ہو دا حرام دلونا دا سن مخ کی آغستے ہو دا حرام دلونا دا آیت کہ احل اللہ البیع وحرم الربا دی آیت دا نازل دون مخ کی تکم سود چا اغست دی دا نازل دون مخ کی نو اغا واپس ورکول پہ لازم ندی واپس ورکول پہ لازم ندی لیکن چاہ اغا وقت کی حلال و حرام نو لیکن دا شراب و بارا کی مخ کی بیان شوے دے کہ شراب حلال ہو او بعض مجاہدین و شراب اس کو لو غزا دا احد کی شہیدان شو نو دا مرگر و پزلے کے شک را گئے چی دا دی جہاد با خراب شوئے وی دا شہادت با خراب شوئے وی او دی با اللہ نیولی وی نو اللہ آیت نازل کو چی دا تاسو خطا شوئے ہے آغا وقت کے شراب حلال ہو نو چاگی حلال شے استعمال کو نو پاگی با دا آغا شہادت والی خرابی او دا شراب گندہ و پلیت شے دے خو الا گندہ و پلیت شو چا اللہ پاک حرام کرن کم شے اللہ حرام کری وی حقا گندہ ہی کم حلال کری وی حقا پاک ہی دا حلال والی او دا حرام والی دا پاک والی او دا پلیت والی بنیاد دا اللہ حکم نو دارنگی چمخ کی اللہ پاک حکم نو را دیگی دے چھے سود حرام دے و دی آغست دے ہو نو حلال کاری کرے نو آغا بد آغی نو واپس تاسو ولی آخر دا مراد دے دی دا مطلب ندے چھے نن زمانہ کی یو سرے دے چھے آغا سود اخلی اخلی اخلی خوری لگا پاکستان چی دا کل نا جور شوے دے نو دا سودی کاروبار شروع دے بلکہ دے پیرنگی دا زمانے نا شروع دے او پا ہر دور کی بے خوف خلق قرضی ورکی سود پی آخلی او بیا دے اللہ نا اویری گی او دا دزلکی یرا پیدا شی او توبہ اوباسی چی آئندہ بازو سودی کاروبار نکو او چالا قرضہ ورکوم نا پا قرض پسی بسود نا غارم نو مخکې چې کوم اغسته دی نو دا جوړ د لپاره حلال شو نه هغه مخکې به هم واپس کوي که توبه وباسي ځکه چې هغه خو د سود حرام شوی دی او د هغې نه بعد د شروع کړې ده او د دې ما سلف معنا دا ده چې د دې آیت د نزول نه مخکې نو آیت خو څوارلس سوه کاله مخکې نازل شوی دی نو غلط مطلب یې چېرته وانخلي اوس که دی توبه وباسي نو لکه څنګه چې د چا نه غلا کړې ده سود نه دی اغستې خو غلا یې کړې ده یا غاصب د چا نه جایداد یا مال څه شی په زور قبضه کړې ده ځکه چې الله نه یریږي اوس دی وایي زه خو توبه وباسم الله یاره مې پره کې راغلې ده نو علاج یې دا دی چې هغه کوم جایداد تا د چا نه په زور قبضه کړی دی یا دې په غلا اغستې دی دا مالک ته یا د مالک وارثانو ته که هغه مړ شوي وي نو وارثان که لرې وارثان وي که نږدې وارثان وي څوک خو به وي هغې ته واپس ورکړه نو بس توبه دې قبوله شوه او آئنده اراده وکړه چې نه به یې کړو او دا اوسه پورې چې دې اغستې او د دې نه معافي وغواړه او چې څه دې وي هغه واپس ورکړه که په هغې باندې څه ګټه دې کړې ده هغه ګټه هم واپس ورکړه ځکه چې حرام مال چې دی د هغې ګټه هم حرام وي او که وارثانو ته ورکول ممکن نه وي داسې صورت راپېښ شو چې مالکان یاډو معلوم نه دي د ګڼو کسانو حقونه یې لاندې کړي دي او حساب کتاب یې ساتلی نه دی سل روپۍ د یو او زر روپۍ د بل او پنځه سوه د بل او حساب کتاب یې نشته چې د چا څوک دي او یا هغه کسان وارثان به چېرته وي خو د ده په علم کې نه وي نو هغه وخت کې بیا حکم دا دی چې هغه ټول حرام مال به چا له ورکړي چا فقیر لا چا مسکین لا یا د نیکۍ په کار کې به خرچ کړي په دې نیت بنی نه چې مال الله اجر راکړي ځکه چې په حرام مال خو اجر او ثواب نشته او که په دې حرام حج کوي هم نه کیږي او که په دې حرام په زکات کې ورکوي هم نه کیږي او که خیرات ورکوي نو هم ثواب یې نه کیږي خو په دې نیت به یې ورکړي چې زه د حرامو نه بچ شم که دا کور کې ساتم خو خورم به او چې بل له ورکم نو زه به د حرامو نه بچ شم او دا نیت دې هم وکړي چې د دې مالک ماته معلوم نه دی او رسول راته ګران دي چې د دې ثواب دې الله هغه مالک ته ورسوي چې څوک د دې جایز مالک دا نیت به نه کوي چې زما ثواب وشي ځکه چې حرام مال به نه خو ثواب نه کوي دا نیت به کوي چې مالک ته ثواب ورسي او دا او زه د حرامو نه بچ شو بیا به دا چل کوي دلته دا نه چې ته وایې لهو ما سلف ویلي دي آئنده به سود نه کوم او څه پرې په سود باندې به جایدادونه جوړ کړي دي او دا خو به زما وي خو آئنده به نه کوم او دلیل کې پیش کې دا آیت چې دا خو الله پاک وایي چې لهو ما سلف الله پاک مطلب دا دی چې د دې آیت د دې سود د حرامېدو نه مخکې چې کوم سود دې اغوستی دی هغه ستا شو ځکه چې هغه حلال و په هغه وخت کې نو حلال مال خو واپس کول لازم دی دا مراد وامره الى الله او معامله د دې سړي یا حال د دې سړي سپارل شوی دی الله ته آئنده د پاره بعضی حضرات د دې امره الى الله دا مطلب بیانوي چه اغا مخ که اغسط شوه سود خو دبانی واپس کول واجب ندی خود دی معامله قیامت که اللہ تسپار لیلہ چه اغا مخ که سود اغسطو سزا ولا ورکی او که نورکی خب دنیا که بطی واپس ناخلو دنیا که بطی واپس ناخلو او مالک تا ورکول بضروری نئی لیکن آخرت که اللہ پاک دا اغا مخ که اغسط شوی سود سزا ورکی او که نور کئی اختیار دا غده بعضی حضرات دی و امره الاللہ دا مانا کئی ممت سمر سوچو کو دا مانا صحیح نه ده قواعد سرا مطابقت نخوری چه کل و حرم الربا نو را غده او سود اللہ حرام کرے نو نو پا اغا وقت کی خدا سود پا دی قرض بانی اضافہ آغستل حرام نو نیوشے چھ اللہ حرام کرے نئی نو پاقی بسنگا سزاور کئی اللہ پاک اللہ کو عادل بادشاہ دے خپل بندے دی اوکار نہ منع کرے نہ دے او بیا والا سزاور کئی چرا کار دے ولی کرے ہو او منع کرے نو دا شخو اللہ نک لکا چا دے شراب دے حرامی دو نمخ کی شراب سکلی ہو دے جوارے دے حرامی دو نمخ کی جواری کری وا نو اللہ قیامت کی حغلا دے دی شراب بسکلو بس ازا نور کئی ذکر چا حرام کری نو پدہ اگر جوارے با ہم سزا نور کئی ذکر چا حرام کری نو دے پسود بولے سزا ور کئی پا آخرت کی چی دے پا اغا وقت سود آغست دے چکم وقت سود اللہ حرام کرے نو اغا خو اغا دا اغسل رواو فلہو ما سلف شے حرام شوے نا دو دا امرہو الاللہ سمانا دا بیا دا امرہو الاللہ مانا دا دا چا آئندہ با آیا دے سود پریدی او کن پریدی نو آئندہ دا معاملہ اللہ تسپار لے شوے دا کائندہ واغستان و عذاب باور کی او کائندہ پری خودو نو بس ثواب باور کی عذاب بنو معاملہ دا دس پار لے شوے دا اللہ تا دا آئندہ دا پارا چا آئندہ دے سود اخلی او کن اخلی نو کا اخلی ہم بے اللہ فیصلہ ہو کی او کن اخلی ہم بے فیصلہ ہو مستقبل مبارک کیا دے اغمق کی دا آغستلی شوی سود فیصلہ مراد ندا اگر فیصلہ اللہ اکر اللہ چی پاگی سنو ایما اگر دا شوا و امرہو او معاملہ دا آئندہ مستقبل کے سپارل شوی دا اللہ تا چکا اخلی نو سزا باور کی او کا آئندہ ناخلی نو سزا باور کی ومن عادا او سوک چرا اگرزی دے ستا سرد دینا چا حکم راغلے دے او دے پی پوشوے دے چرا بیعی او در ربا پا منس کی اللہ پاک فرق بیان کرے دے او دی مساوات قائلو پری خبر پوشو چنا برابر ندی بلکہ فرق دے او بیا سوک را اگرزی سودا غستوتا ندا کسان خواندان دا اور دی چوی بدا سود خوارو پا دی اور کی اسی دن کی ہمیشہ دا پا دل تک دا چاہ ذہن کی سوال رازی چی سود خورل خو کبیرہ گناہ دا او کبیرہ نہ کبیرہ دیر غد گناہ سوک اکی نو ہمیشہ پا دوزخ کی بنائی او دل تک ہوئی چا ہمیشہ بھائی دا سود خورو جواب دا دے چی من عادا نا مراد دے چی من عادا لہذا القول سوک دی خبری تر آو گرزد چی انما البیع مثل الربا دی دا خبر ہے بیا اکرلا چی بیع او ربا یو شانت دے ان ربا تے حلال ہوئی نو قطعی حرام تے چی حلال ہوئی نو کافر دے نو چی کافر دے نو پلی عقیدت چی مرشو چی دا ربا پشاند بیع دے او بیع پشاند ربا دا یعنی ربا حلال دے پری عقیدہ مرشو نو کافر مرشو نو کافر خود دوزخ کی امیشہ ہی او کنا دا خبر ہے نہ کولا چی انما البیع مثل الربا بلکہ خبر ہے دا کولا چی بیع حلال دا و ربا حرام دے او عقیدہ ام داوا چی سود حرام دے او پا جب ایم داوی چی سود حرام دے او بے حلال دا دا یوشے ندے و عملنی دا سود نزان نساتو صبر نشو کولے و عملنی سود کو نبیا ہم دے مستحق دا دوزخ دے خدا ہمیشہ پاتی کی دو مستحق نہ دے. دا فرق اس دک ہے. ورپسی نقصانات دا ربا او فیدی دا صدقات و بیانی یمحق اللہ الربا. مٹاوی اللہ برکت دا سود, ختمی اللہ برکت دا سود. محقن مانا روانول او مٹاوول, دیوشی اثرات ختمول, اثرات دیوشی ختم شی دیتا محق وی بعربی کی. مٹاوی اللہ برکت دا سود او یا ختمی اللہ برکت دا سود, دا سود برکت اللہ ختمی شی دا معنا دا. او زیادی اللہ برکت دا خیراتونو, سود چالا مال ورکول دی قرض ورکول دی و بدل دا سود کی, او صدقہ چالا خپل حلال مال ورکول دی بغیر دا معاوضینا او بغیر دا سفیدی اغسطون, او حتی چی احسان وربنی ام نخی جائے او یادگیرن وطن بیا بیا نکے, دا ہس قسم فیدا خپل ذان تا داغین نا. اگر از خود بیا تا سا تا تا دعاگانی کئی نو اگر لفکا دی چی دعاگانی ہو کی. او ستا تعریف و صفت کئی نو دخص وری صفت پکارم چپشی شایی خود دے با نتی صفت غاری او نبا معاوضہ غاری, دا صدقہ دا او نبا وطا یادی نو دا اللہ دے رئی او دا سود کمئی, دا سود برکت کمئی نٹاوئی او دا صدقات زیادی. او اللہ پاک محبت نساتی دا ہر حقیقت سرا چ ناشکرئی او گناہگاری, دا ہر ناشکر گناہگار سا. حقا کسان چ ایمان راوڑی وی او کڑی وی نیک کارونا او قائم ساتلی وی مزونا او ورکی زکاتونا نشتے دی دا پارا اجر دا دوی پنیز دا رب دا دوی او نبوی یرا پا ہش یرا پا حقوی بانی پا آخرت کی او نبوی دوی چ غمجن کی گی با. لہذا ایمان و عمل صالح بنے قائم و دائم و سے گئے, یوازے پا حرام و پسے یا پسود پسے لیونی مگر گئے, زکاة ورکے مزکوئے. اے ہر کسانو چچا ایمان روڑے دے او یری گئے دا اللہ نا او پریگ دے تا ہر چپاتی وی استاسو دا سودنا پا قرضدارانو باندی کچریے تاسو ایمان روڑن کی, پس کہ انکو تاسو داکار یعنی پس کہ پرے نخدو تاسو سود, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَإِلَّمْ تَتْرُكُوا داکارو نکو یعنی سود پرے نخدو, مفعزنو پس خبر شئے بی حربیم پا جنگ باندی دا جانب دا اللہ نا او دا رسول دا دے دا اللہ و رسول دا جانب نا تاسو تا اطلاع ملاوی گی او تاسو تا خبر ورکولے کی گی او اعلان کی گی او تاسو ز خبروں ما کس تاسو سرا دا اللہ ہم جنگ دے او تاسو سرا دا اللہ دا پیغمبر ہم جنگ دے, یعنی استاسو بانی دا اللہ ہم قہر و غضب دے, جنگ کنایا دا قہر و غضب نظر, او دا اللہ دا پیغمبر ہم پتاسو بانی لعنت دے. سوک چچا سرا جنگ کئی خواہی تا غصہ ہی کنا, نو دا جنگ کنایا دا غصے نا, بحرب من الله بغضب من الله ورسوله. جنگ کنایہ دا غضب نہ دا. سو کہ چاہتا غصہ نہیں نہ جنگ نہ کی, بے غصی جنگ نہ کی. وَإِن تُبْتُمْ وَإِن رَجَعْتُمْ, توبہ رجوع ہوئی. وَإِن تُبْتُمْ وَإِن رَجَعْتُمْ, کتا سورا اگرزی دلے دا سودنا او سودی کاروبارم آئندہ نہ کہو, او چی کم سود ستاسو دا قرضدارانو بنی پوریو اگر تاسو پری خودو مشتے تاسو دا پارا رؤوس اموالکم, سرونا دا خپلو مالونو یعنی اصل مالونا چی کم تاسو بر کریوی پا قرض, یا شیخ خرص کرے دے پا قرضو او یا نقد پیسی قرض ور کری دی, نو اگا راس المال دے دا ستاسو. یا تظلمون, ظلم با نکوے تاسو پا قرضدارانو بانی چی زیاد غوار ہے دا راس المال نا دیر غوار ہے, ذکر چی دا تا پا آگا بانی احسان کرے دے, نو دا احسان قیمت خو نہیں چی تا دا احسان قیمت غواری او دا احسان کول بدلہ غواری, او که دا احسان بدل غواری خدا ظلم دے. ولا تظلمون, او ظلم بنشی کولے پتاسو باندے چستاسو اصل قرضہ ہم ایسار کی او اغے کس کمیں ہوتی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اس دلتا یو سوال ذہن تر آتو جزا زیاد پتے نگوارم اصل قرض غوارم خدے پر ٹیم چ کم یہ مقرر کرے دے باغ ٹیم دے مال راکول نش تنگ دست شوے دے نداغ مقررہ نیٹی نا تاخیر ہو شو او نشی ور کولے نبیا بے سکو نداغی حکم بیان کو چبیا با انتظار کئے پر حقی پوری چی داغ لاس فراخشی. بیا علاج دار. و انکانا او کوی دا قرضدار ذو عسرت تنگ دستا, عسرت سختے توئی او یسر آسانتیا توئی, دلتا تنگ دستی مراد دا تنگ دستا اولا سے تنگ شوی و سرشتے نچ درک کنی ظلم نہ کئی زیادے نہ کئی تال مٹول نہ کئی منکر ہم نہ دے خوشتے نہ اللہ دا جانب نہ پہ غریبی راغل او چستان قرضہ آغستان و ارادہ و دا واپس کولو و عین دا موقع دا واپس کولو راغلا نو پا دا سعافت راغے و غریب شو مال خطلن کے اور آتن کے شے دے نن سڑی سرشتے سبا نشت نن مالدار دے و سبا غریب دے بل رزبیا مالدار دے دا خطلو راتلو والا شے دے سپتہ لگ اگر تنگ دست شو نفنظرتن الام سرا فعلیکم نظرتن الام سرا بس لازم دے پتاسو باندی انتظار کول الا میں سراح وقت فراخے پورے میں سرا وقت فراخے یسر و میں سرتن یو مانا دا آسانتیا توئی خدا آسانتیا مراد التدا دے چی لا سے آزاد شی او پلا سے سراشی ندی وقت بیا ورکول با آسانی سریتا الا میں سرا وقت فراخ ہے تو نکمیاش پس و سرا اوشو کا کال پس اوشو کا دمرگ پوری پلاس رانگ ہے نکم آف کا ایخو دیر خی او کنی وارسان بے بیا ورگی او ماف کول خو دیر غور دی و انت صدقو خیر لکم او معافی کول ستاسو خپل قرضداری تا دیر غره دے تاسو دا پارا پا مقابلہ دا انتظار کی او پا مقابلہ دا محلت ورکولو کی انتظار خدر بنی لازم دے خدا اللہ حکم دے نبے تنگئی اور نبے پا عدالتون کی داغا خلاف ریپورٹو نہ کئی اکر ریپورٹ دے اکو او قاضی تحقیق اکو چی دس رس نشتا نہ آگا قرضدار و قاضی جیل تا لے گی اور نہ بے بلا سزا ور گئی نہ خدا عدت نہ عدالت تا زاد آگا خلاف اور نہ اس تنگوا بس صبر ہو کا انتظار ہو کا چ اللہ دے جانب نہ دا انسانی اخلاق دی کدا پیسی تا اگلا قرض ور کرے نہ وے اوستا پہ جیب کی پرتی ہوئے او پتا دے جیب نہ چاہ تختو لے وے صندوق کی دیکھے وے او حغانا چاہ پٹکڑے وے ستا پکور کی آفت راغلے وے اور لگی دلے وے ہر سے تباشوے وے نتا با داغا تاوان دے چاہنا غختو نتا با صبر کہو چید اللہ دے جانب نہ دے نبدا اللہ دے جانب نہ مصیبت راشی نو دے دی علاج خبل نشتا سوا دے صبر ندام دا غسی اگنا کہ ما اللہ در رضا دا پارا قرض ورکڑے دا سرے اللہ تنگ دستک وچی تنگ دستک نظام مال زائشو خدا دی سری ظلم ندے کرے چی زائشو دا اللہ دا جانب نا پا ما بنیو مازمی اخراغے چی زما قرضدار تنگ دستشو دا انتظار کواو کا انتظار نشے کولے نو معافی ہو کا معافی خودے را غور از را حکم دارے نئے تنگولے شی او نئے عدالت تپیتنے شی او قاضی تم حق نرے حاصل چی پری تنگ دستے پر صورت کی اغلا جیل ور کی یا سزا ور کی ذکر چی سزا خو سڑے ور کی اغا کس کا چی جرم اکڑی او جرم خودی تاوی چی ورکولے شی او نور کئی او چی ورکولے نشی پری وجہ نور کئی نو دا خو گناہ دا سر ندا نو چی گناہ ندا او جرم ندا نبی جرم سزا ورکول خوروان ندی نہ اللہ پہ قیامت کی سزا ورکی اور نہ بے قاضی سزا ورکی ہاں کا داغت سے جائیداد بھی ساروی بھی مال بھی نہ بیا قاضی بوئی چتو دا استامی خدا دا خرچ کہو دے قرض دار و قرضہ ورکا ستا سزا زیادتی مال دے دا خرچ کا ورکا بیا خدا قاضی ہوئی اب اگلے پکار ہوں گی کچھ آگت سر سے نہیں نو قاضی بو تو مسن ہو یا تو مسن ہو بلکہ غور ادا دے چھ معافی ہوگا وہ انت صدقو خیر اللہ دا اسلامی اخلاق دی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے بدی خبر چ اللہ بمنگ اجر را کر دا اسلامی احکام دی دا انسانی ہمدردے بنے مبنی مبنی اخوت بنی مبنی دی تو حسن معاملہ تو حسن اخلاق بنی مبنی دی ذکر خو اسلام رحمت دے اور پیغمبر ہم دا اللہ رحمت دے اور دا قرآن ہم دا اللہ رحمت دے مولانا عبد الماجد دریا بادی تفسیر ماجدی کی لکھنی دی حغد انگریزے ام ماہرون حغد انگریزے کتابون نحم حوالے یا اردو کی ورکڑی دیو دا آغا انگریزے کم یو تفسیر شتے دے آغا وائی چی پر رومی قانون کی چی پخوا زمانہ کی در رومیان و قانون پر رومی قانون کی دا قرضداری دا وجلو اجازتو یو سرے قرض دارے دے او قرض نشی ورکولے ندا حق سزا سزائے موتو او دا انت حق حاصلو جد اخپل قرض پا بدل کے قرض دارے بیامومی نمڑ کی او تاریخ دا روم کی دا سے مثالو نا دیر دی چه قرضدارانو بانی ظلمونا شوی دی وجل خم رواو خو که بازو وجلی با نور نور با زیاده کهو ظلم بے کهو او دا پا جاہلی معاشرہ کی ننمشتے چه یو سرے دیو خان قرضدار شی د جاگیردار او د زمیندار او د سردار قرضدار شي په پنجاب کې د دې ډیر مثالونه دي او د دې لوی لوی واقعات شوي دي اخباراتو کې د دې لوی لوی قصې بیان شوي دي او نن هم څوک چې د پنجاب په بانډو کې ګرځي نو په سترګو به وی نه او سندھ کے ہم او دی سرحد کے ہم کہ کاشکار وی داغ دیقانی یا مزدور وی زمت خوری او آغا دا مالک قرضدار شی دیکھا چی او گیشی نو قرض سرے سرے قرض خو غواری نو دا مالک نا قرض غواری نا مالک ولا قرض ورکی چی قرضو نا زیاد شی آغا ورکولے نشی نو دا حقا دا حقا دا غلامانو اپا بایا اغسطی شوی وینزو دا غلامانو پشان مفت داغی کار کری اوی زکا که پا ما زمان قرزت قرزرا که نفری بد بیا که در بلچا زمان که خوری در بلچا سر نوکر کی گی نو نوکر شا و زمان دا نوکره نبالا وزی چه قرزا واپس که او دل تا بیا دل تنخانه ور کئی یا که ورکی نه دومره ورکی چې مر نشی چې زما کار به بیا څوک کوي چا ژوندی قدرې پاتې شي چې مزدوري به کوي دا هم اقد رومی قانون په شان ظلم و زیاتی دی او دا اسلام نه کوي اسلام دا نه وایي اسلام دا وایي چې د آیت کې ذکر دا مسلمانان دي خو د تش د نوم مسلمانان دي او آغا قرضداران بالکل دغوانو او د میخو بشانی طرز عمل ساتی چې د هغی د خزو د هغی ماشومان د هغی نارینا د هغه لکه د زر خرید غلامانو او د ویزو پشانی وي ځکه چې د قرضې د لاندې راغلي دا هم حق ظلم زیاتی دی چې مولانا دریابادی د هغې حواله ورکړې ده چې دا رومی تهذیب کې دا ظلم و حتی چې د وجلو به هم اجازت که مر بکنه هم با پیش جابو تا بد نوی ولی دی مر کن و دو زمان قرضه و نیرا کول از ماغا ورکولی نشو نسنگ در کره وی او که دو قتل نبا بد شو دو دو مزدوران پشانه به ظلم و زیاده بکن دو قرضی دو وی او ننم پا پنجاب و پا سند و پا پختنو کی دی برای نام مسلمانانو کی دا مظالم شروع دو اسلامی نظام چراشی نو دا سوگ نشی بود دا با سوگ نشی بود دا حکم بجاری کئی چی تستا پی قرضہ خطل دا نو تحقیق باو کی قاضی چی دے ورکول شیعہ کو نشی ورکول ہے که ورکول شیعہ نے ورکئی نا قرضدار ظالم دے ذکر چی رسول اللہ فرمائی مطل الغنی ظلمن تاخیر کول پا ادا دا قرضے کے دا غنی سری ظلم دے دو بیا خو آخر با سزام ورکو دا غینا پا زور باخلو پر دے حق با ورکی اخو با انصاف دے اخو ظلم نہ دے اخو دے پا خلا ظالم دے چھے ورکول شیو نہیں ورکی خو چھے تحقیقات ہوشی چھے دے ورکول نشی اللہ غریب کرے دے دو سرکاری خزانے نبا دے آگا قرضہ ادا کی گی اور دے با آزادی گی رسول اللہ فرمائی لی دی کہ سوک مرشو او جیداد پری خودو نو بیت المال کی نداخلوں بلکہ وارثان بے آخلی حق دو وارثان ہو دو میراث قید مطابق پاگی کی تقسیمی کی او کچا اولاد پری خودو او جیداد پری نخودو مال سنو و معشومان پاتی شو او آغا زائی کی گی نفع الی مال دی رازی مطلب دا چه زمان حکومت با دا غم کئی دا غم انتظام کئی د کونډو د یتیمانانو تر څو چې هغوی په خپلو خپو ولاړ وي، او که قرضه ورباندې وي نو په ابتدا کې خو به رسول الله په قرضداري جنازه نه کوله دپاره د دې چې خلق ویریږي او د مرګ نه مخکې مخکې د قرضې د واپس کولو کوشش وکړي. ډېر کسان ورکول چې او نه ورکوي کنه هغه هم ظالمان دي کنه، نو جنازه به نه کوله. خو چې کله په ما په بیت المال کې لږه فراخي راغله نو بیا یې مخکنی حکم رسول الله بدل کړو، نو بیا به جنازه کوله او قرضه به د بیت المال نه ورکړه. چې که د لوی جایداد وي خو د هغې نه یې ورکوي، د حق د وارثانو وروسته دی د قرضې نه. خو که هغه نه وي نو جنازه پرې کومه او بیت المال نه به قرضه ورکړه. او که مال بچ به پاتې وه مال به نه وو نو بیت المال نه به د هغې انتظام کو او قرضه به هم بیت المال نه ورکړو. او که بیت المال کس نه وي دا هم کیدی شي، نو بیا به څه کوي؟ بیا به فنظرتم الی میسره، قرضدارانو ته به وایي چې انتظار کوئ چې کله ده سره وشي نو ور به کړي، او که دی مړ دی نو چې وارثانو سره کله وشي نو ور به کړي، یا سرکاري خزانه کې سره راشي نو در به کړي. او که معاف کوئ خو ډېر اجر دی، نه به تنګوي او نه به ظلم کوي او نه به زیاتی کوي او نه به د نه بیګار اخلي او نه به د مزدورانو په شانې ساتي د غلامانو ویزو په شانې. که فرقه نوکري ورسره کوي د ده قرضدار دی نو هغومره تنخوا به ورکوي څومره نورو خلقو له ورکوي، د هغه نه به یو پیسه کم نه اخلي. د معروف مطابق بیا قرضدار هم دی او نوکر هم دی، نو د نوکری کس تنخوا د هغه به له ورکوي، نو چې د هغه نه زیاتی شي نو جوتاله په قرض کې به ورکي یا به په قرض کې ایثار کړي. خو زیاتی د هغې نه دا نه چې ټوله تنخواه په قرض کې ایثاروي او هغه ته به وایي چې ته ډوډۍ بېګاله مه خوره، ستا بچي دې هم نار شي، ځکه چې دا مزدوري خو دې کړې ده. خو مزدوري په قرضه کې ایثارومه او ته دغسې لوږه تېره کړه، نه دا نه، مزدوري به پوره ورکوي څنګه چې نورو له ورکوي هم هغسې ورکوي به، او که نه کوي نو ظالم دی. نو که د اسلامي حکومت وي نو هغه به دله سزا ورکوي، او که دنیا کې پاتې شي نو آخرت خو چېرته تلی نه، سزا به ورکوي. ظالم دی، انتظار به کوي. په نظرتون الام ایسا او رومي قانون کې د قرضداري وجل هم رواو تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، او یری گے دا حق رزی دا عذاب نا. واتقوا یوما واتقوا عذاب یوما، روز و شپا خود یری شے نا دے، یری شے خود اگا عذاب دے چلی قیامت کی برازی. واتقوا یوما واتقوا عذاب یوما، او یری گے دا عذاب دا غیر وزینا. ترجعون فیہ، جو واپس کولے بے شیطاسو پا غیر وز کی اللہ تا دا حساب کتاب دا پارا او دا جزا او دا سزا دا پارا او دا دا حساب روز دا. ثم توفا کل نفس ما کسبت، او بیا با پورا پورا ورکریشی ہر نفس تا بدلہ دا آغا عمل چھ دکڑی، حلالیوں کا حرامیوں جائزیوں کو ناجائز. وہم لا یظلمون، ادوی چھ دے ظلم بنشی کولے پر دوی باندی. دا ربا ستا وئی چھ اللہ حراما کرا، او دا ربا پا حرمت کی دمرا سخت دا عذاب خبر ورکو چې دا الله او دا رسول سره اعلان جنگ دے. نپا لغت کی خربا زیادت تاوئی بیروالی تاوئی لکا قرآن کریم کی وئی کہ اہتزت و ربت باران پزمکا اوری گی ملازمکا اوپر سی گی اور دیکھ زیاد پیدا حاصل اشی اور نفع غلط پیداوار اس زرغونا پتیوش دا عرب و محاورہ دا کہ رب الشیء یربو اذا زادا دا شیء دیر شو دا شیء زیاد شو نددغ دیر اولو دا زیاد اولو دا پارا لفظ رب الشیء استعمالی گی پا کلام دا عربو او دی آیتون کم تا اس اجدکرل کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ نزلتا یربینا مراد دے دیر اول او زیادت اول زیادتی اللہ برکت دا صدقاتو او مٹاوی اللہ برکت دا سود یربی دلتا دا دیر اول پا مانا را دے او دا زیادت اول پا مانا را دے او احتزت و ربت کیم دا غمانا دا ربوہ پاربے کہ اغا زیتا وی اغا دیرے تا وی چید نورونا اچتا یو دنگئی ناغم دیر والے شو کنا اچت والے شو ملغت کی خود زیادت او دیر والی تا وی لیکن ظاہرہ دا چی مطلق زیادت والے او دیر والے خو اللہ حرام کرے نا دے بیا مرابحہ حلال دا او بیع مرابحہ دیتا وئی چی شے پا گتا خرسائی پا تاوان نہ خرسائی او سر پا سرم نہ خرسائی پا تاوان خرسو لم روا دی او پا سر پا سر خرسو لم روا دی او پا گتا ہم روا دی چی پس بنی دا فریقین و راضی نامہ اوشو کل سرے پا دی خوشا لئی چی ماتا سمرا پیسی ونی ما اغسط دے اغی کی دسے کمی وشی خود جماعتا ملاوش نبا غطاوان پا کمی امراضیش ندام روا دے خرسو اصل میں اغسط دے خود مال اللہ سا تیارات کل خلق پا دی امراضی کی جو کمی دی ملاوشی خود نقدشی نو اسلام دام جائز کرے او کل سر پا سر سرے راضی وی چی پا سل روپے میں آغس کرے او گٹا نگوارما آگٹا فاتی شو خدا غسل روپے ماتا چی واپس چی زمان آجت پہ اکشبے دا ہم اسلام روا کرے خوچ دوکہ نہیں او دروغ نہیں او کل وی پا سل میں آغس کرے خلص روپے گٹا کول گوارا او مشتری تا او وی چی پا سل میں آغس کرے او یا پسل راتا پریوتا دے دا مزدورے سرا خرچے سرا او لس دا پاسا پسل بنی خرسو ما اللس روپے گتا کو او یا نسبتو جنگئی چی 5% گتا کو ما 10% گتا کو ما صحیح حساب اسی دا ہوئی دام رواد نزیاتے خوش بسل ہونا لس دا پاس اصل شوئے اضافہ و دیر والے خوراغ ہیں لیکن دا اللہ پاک او دا اللہ رسول حلال کرے دے او بالاجماع حلال دے ظلم و بینصافی دا نظر لیکن چاہا شے آغست دے پا پیسو او بیادا ہاگا راورل او ساتل او گاک تا مخامخ کول نپدی خود آغا محنت خرچ شوئے دے کرے نزدی محنت بدل آغستیشی مرابح یا چاہتا رو دا انو ایچ دا ما پسل آغستی رو قیمت رو انخی سر رو انخی او ایچ دا شے دے او اگورا کری خخشی 110 روپے بنی خرسو ما ادائی ورطا نہیں ویلی چی پسر میں آغست دے عمر واز خدا ورتا وئی چی مرابحک وما پتائی پا گتا خرسوم بیا مرابحکوم نو بیا با اصل قیمت لازمان خی او پا اصل قیمت خودلو کی با دروغ نوئی که اوئی وی نو گتا حرام شو دوکا ور کرلا مشتری او خریدار کا خبر شو چی دخو ما سر دوکا اکڑا ما تا ویلیو چی پسل روپے میں آغست دے روز تو پتا ہو لگی دا چی دا خود پاتیا روپے آغست دے نو دل ما دمرا دیرا گٹا خو نوار کولا کزا خبر وی چی دا پاتیا روپے آغست دے نو دوکا اکڑا نو آغا مشتری تا حق حاصل دے چی آغا شای واپس ور کی کتا دوکا خبر شو او خپل پیسی بیرتا وار او کاغا خبر نشو یا خبر شو خو جگره نکولا بس راضی شو نو دا سره پر دروغ بنی گناہگار خوشو دا اللہ پنیز آگتا ناروا شو کاغا رو نو واپس کئی خود خدای گناہگار خوشو او کاغا واپس کئی نو حق حاصل دے صحیح تحقیق امدار ہے اگر کلی فقه باز کتابونو کی وی چی دا حق دا, دا دے وقت کلی واپس کولو حق دتا نشتا و شامی لکلی دی و بعد نورو کتابونو چه صحیح تحقیق داده چه آقا پا دوکا پوشن واپس کولو حق اشتی لیکن گناہ خو یقینن خود دائی نو ویلی چه بیا مرابحہ کوما دائی نو ویلی چه پا گتا خرسوم آیا پا تاوان خرسوم آیا سر پا سر خرسوم دا خبر ہے لو کڑی نظر خود دا شیر اپا دو مرا پیسو خرسوم نکا دا اصل قیمت ہر سمرہ چی اولا دا دا گتا حلالا دا دا تول جزیات تی دی بے عشراء چاہا پا یو ترجمہ کی نشی بیانے دے دا آگا دا پارخو و مدارسو کی کورس دے آگا مکمل کول گواری اس پار اس کالا لگئے پا کالج کی اپنی نرسپو کی نو آگا دا پاروزگار ہے او اتا کالا مرسا کی داخلہ آغستے نشی لیکن تو پوئے کہ جدل تا چی سند حاصل کم نبات سے ملاوی گی نا و یا با امام شم یا با مدرسہ کے نوکر شم اور مدرسہ کے خود چندو پیسی چندو بنی بس تنخواہی اج اسلامی حکومت قائم شی اور اسلامی نظام قائم شی نبی او فخول منڈا وحی دی مدرسو تا اور اس کو چندم نہ ورکئی او بیا بزان نہ دی عوضم ورکئی استادان و تنخواہ بم ورکے ولی الت داغ پر نتیجہ کے بہ حکومت کی نظام ملا گئی آگے کا پارا تاثر سفارس کالم اشتے سفارس کال آباد خلق لگئی پہ یونیورسٹوں کے بعد سوالس کال لگئی بعض دجنم زیاد لگئی خیر داغ سے گناہ نہ دا دانے میں چاہ بد کہے خود دا پارم سوا خو لگا ہوا اغم ضروری دی خو یواز آغا خو ندی ضروری کنا چی من دا خبر اکو ندی ضرور جواب کری چی صحب دین بغیر خم کار نکیگی دا خو منم چی دین بغیر کار نکیگی خو دا دین بغیر کار کیگی دا خو منم چی دا انجینئر ضرورت دے دا سائنسدان ضرورت دے دا لوار ضرورت دے دا ترکان ضرورت دے دا درزی ضرورت دے دا ڈاکٹر ضرورت دے دینے بسو کمقل انکارو کی او دا ہنرمند سری ضرورت دے کہ بجلی خراب اشی نو مگتا دا یہ ہنرمند سری ضرورت پیشی چی دا بجلی را دا سمکی نو انکار باتے سنگا ہو کو دا زمیدارو ضرورت دے دا ترکارانو ضرورت دے دی گلکارانو سمرا حاجت دے تمرا مینا تو نہ اور پسی کہ اجڑا کار رہا لاؤ کا کو ضرورت نہیں کر دنیا کے چوسے کی خود دنیا کا ماہرین وہ ضرورت ہی اور پڑے کہ جو سمرا ترقیوں کی تمرا فائدہ دچ آلہ نہ آلہ سائنسدانان تیار سی اور آلہ نہ آلہ دا ٹیکنالوجی ماہرین تیار سی اسلامی حکومت بدی ترقی دا موجودہ حکومت نہ زیادہ اور کہیں دے سائنس تاو دے ٹیکنالوجی تاو دے فن تاو دے دنیا دی علوم و تبا زیاد ترقی ور کی اسلامی حکومت ہو ذکر چلے دے اسلام تعلیم دے خود کولونا اہم علم و علمونوں کے علم دین دے خبر پدے کے دا او دائی پا دماغ کے نکی دے او ضرب تقریر شروع کی کہ صحب دین بغیر ہم کار نہ کی گی نو دا خو منم چی کار نہ کی گی خود دین بغیر ہم کار نہ کی گی دا دین دا علم نہ بغیر مسلمان باتے کی دے نشے دا دین نہ علم نہ بغیر استا اسلام بنی عمل نشے کو دے او دا دنیا دا علوم نہ بغیر استا دنیاوی جن کے آرام نشے حاصل ہو لے لکھ بے آرام بشی او دل تخستا آخرت تباہ کی گی علم نہ بغیر نہ ایمان روڑ لے شے او علم نہ بغیر نہ عمل کو لے شے او ایمان و عمل نہ بغیر آخرت تباہ دے تو پری نہ پوئی اور کہ اسلامی انقلاب دا پارا کار کئی اسلامی نظام دا پارا کار کئی اور اسلامی حکومت دا پارا کار کئی اور کار پکار دے نو اگر اسلامی حکومتوں دے علم دین نہ بغیر نشی چلے دے کہ دا ٹول دنیا علم نہ حاصل کے نو حکومت با وہ چلے اور دیر خبے وہ چلے وہ اسلامی حکومت با نشی چلو اور خبر ہو پہ حکومت کے نہ دا حکومت کا مطلق اغوارو نسل اغوارو حکومت ہونا نم چلی اسلامی حکومت کے غرض دے اسلامی انقلاب کے غرض دے اسلامی نظام کے غرض دے دا کمیونزم مطابق حکومت بغیر دا کمیونزم دے علم نہ چلی گی دا مغربی جمہوریت دا اصول مطابق جمہوری حکومت دا مغربی جمہوریت دے علم نہ بغیر نہ چلی گی دا اسلامی حکومت دا اسلام دے علم نہ بغیر نہ چلی گی ہاں کہ اسلامی حکومت نہ چلے مطلق حکومت چلے نکت پر یو پکی دا قرآن و حدیث نہ پوئے گی ان بے او چلے دا دے صدر کلنٹن حکومت چلے التہین دوانیم چلے اور پاکستان کے دا پرویزم چلے اور بے نظیریم چلو لے ہو او نواز شریف ہم چلئی او کمیونسٹی ہم چلئی وہ چلی گی دنیا کی حکومت ہو اسلامی حکومت اسلامی انقلاب اسلامی نظام جواز دنیا دا اصلاح دا پارا نہ دے دا آخرت دا اصلاح دا پارا دے او دا دنیا و دا آخرت اصلاح او دا دنیا و دا آخرت فائدہ و مطلق حکومت کے نشتہ اسلامی حکومت کے دا وہ مطلق نظام کے نشتہ اسلامی نظام کے دا اور اسلامی نظام و اسلامی حکومت دا قرآن و حدیث دا ماہرانہ علم نہ بغیر چلی دے نش اس حساب اوکچ ضروری کم شو یہ دنیا پر لحاظ سر ہم اور آخرت پر لحاظ سر ہم آخرت کے خود نہ بغیر نجات نشتہ ذکر چھ ایمان و عمل نہ بغیر نشتہ اور ایمان و عمل علم نہ بغیر کی دے نش دا بل بحث دے چھ علمی وی و عملی نہیں کری نو قیامت کی بے عذاب دا غزیاتی دے بے علم پا مقابلہ کے خوچ علمی نہیں نو سر آلو عمل نشے کولے نو چھ نشے کولے نو خدا آخرت دے تباہ شکر اور دنیا نو خدا نو سبا روانے اور دنیا نظام ہم خراب دے دے اسلامی نظام نو بغیر خسرت دنیا والآخرہ دا خدا ایمان مسئلہ دا خچوں کے میدان کے دا پیرنگی نظام روا دے جاری دے او دا قرآن او دا حدیث دا عالمان و قدر نشتا نو تا تا بے فیدی اخکاری او پاغی نہ پیسہ لگائی او نہ وخور کئی رضیاء الحق پا زمانہ کی دا شریعت خبر سن سے شروع شئے ہوا پورا نظام نافذ کرے نو خوش کارون آبازی خشوی ہو او خبر شروع شی نوم سرے بحث کہی گیا میں پا آغا دور کی وکیلان راماتو دی مدرسو تا چسے منگلے یو کلاس پرانی زائے میں داخلہ واخر دے مدرسہ کی اتکالا کین دی پوزو باندے کما سر ٹائم وی خطا دا پارا بجدا ما کلاس پرانی سنے خطا دا پارا کلاس پرانی زم کرو تو لرز نو طالبان تا سبق ہوئے ماں تم راشا ہو پیج مدرسہ کی کین طالب شا مدیر بارا ما تو نچاولا کلاسو نا پرانی ستی ہو نا خی کری ہو نمون سر خو ٹائم نو نکم کم کارو کو آگی دفعہ تول طالبان خو ماشاءاللہ لینے شو چی نو طالبان پر زیب ریزا ما دا وکیل سیب دفعہ رکینا اگم خطارو خدا خونے چو بخلے چی ما نو پریخے وے ادم را ٹائم خورا سر ہو نا او باز مدرسو کے والا کلاسو نا پرانی ستی آگی سر ٹائم ہو خوچ کل اگر ضیاء الحق شہید شو دی بیا پا قلا رکے ناست اس آجت نشتا ہاں کل کل پا دی کالجنو پا دی داغا کی دی عدالتنو کی بعض قوانین اسلامی دی پاکستان کی بعض قوانین اسلامی دی اور فیصلی ججان پا آگئی کئی بعض دا سشتا نو وکیل سے جراغیر شی نو منڈا کی یہ مسئلے کا پوسٹ لرا غلے ماں یہ مسئلہ وا ما تے چا ویلیو چ دا مولانا سے بیر خ پوئی گی بتا لرا غل احسان الٹا پما خے جئی کہ تا لرا غلے ماں دام پتا دے لو احسان دے کہ طالب شوے عام کسان تا پوسو نہ کئی من دا غی احسان منو واغی ل مفت جواب نہ ور کو بلکہ باز خلق و سرا لفافہ نہ را دی کی نو لفافہ ہم دا مدرسی دا فن نورکو او اصلا دا مولی کو چیستا شکریہ دا چیتا دا دین مسائل معلوم آئے وکیل سیب لورشا وی مقدمہ پیخا ہے یو مسئلے یو مشورہ در نوارم اول دا فیس خبر ہوگا تر سوچ دا فیس خبر شیوی نہیں دے دا خلینا خبر ہم نو باسی دا مشورہ پیسی آخر نو دا نوے وجہ دا پیسے حرامی دی خو مطلب دا دے چھ دے بے پیسو دخلے نیو تکیم نو بس چا تا آغا معمولی مشورہ آغا رسید نکل دیگن آغم نکل او مولیان صاحبان چا ستنخواہ واخلی یا سو چلی نو آغا کنو غریبانی نوے گورا دا کار خو خیراتی پکارو دا مولیان خو دا ہر کار کی پیسے غن تو خو بغیر دا فیس نا دا خلی نا خبر نا ہو باسی علماء علتا کی سوالات راضی جدا غی سوالات و جواب کی پینزی جلدہ حضماء کتاب تفہیم المسائل چاپ شوئے دے او دشپگم جلد تیار مواد پروت دے او دسلو پوری سوالنا پا فائل کی پراتے دی او آگا ما روسو پوری قتل نا جی لیکن چوائی داغ دا پارا خناس نیم چی داغ گورم با جوابو نمالی تو ما زمان خود سلور کارو نا دی نوچی دا چا سوال پا جواب کی دو میاشتے ہو لگی اور دا چا رو جواب ور نکریشی اور دا چا سوال جواب شپگ میاشتے پاک ورس ور کریشی اور دا چا رو ور نکریشی لیکن چو ازگار نہیں او دا طول مفت ور کرو دارنگ نوری مدرسی دارنگ نوری مدرسی دا نظام کا نوے نسوک جواب ورکا ان کے با ام نو پر یہ جماعت کے امامتے کا ان کے با ام سوک نو ذکر تو خواہ امامتی نہ کرے تو فالتا بی اے او ایم اے ایم اے دی کرے دے اور امریزی دی زود کرے دا نتا تا خوزان بدخکاری پا ازان کولو پا امامتے ورکولو اور امامتے کے دیسو پر تھرما بتیوں کے اگر خودی سر ٹیم نہیں کنی پا کتابوں کی مکمل تفصیلات دن محفوظ پروت دے المارے گتی دی اور دمرا خزانہ رہتا پریخی دا زمانگ دے مشرانو چی مانگ بتا المارے نشو پیدا کولے دمرا کتابوں دیر دی یو یو کتاب اگر لزرہ پشل زرہ پیزل لزرہ او زر او دو زر نہ حکم اور کتاب شتے دا پا آغا دور کی دی علماء لکلی دی چی نا بجلی وا او نا دا سی قلمون او او نا دا سی وسائل او نا کمپیوٹر او قلمون ام دیر اعلان او بجلی ام نوا دا اللہ دا دین دا تحفظ انتظام کرے دے. نو اغا نظام خو روان دے او اللہ پاک وعدہ کرے دا خدا ہر چاہ دا قسمت خبر دا. نو دا دا بیعی یو سو جزیات میں بیان کرل تفصیلات بیا کتابونو کے گورا پا دو سال ایک طرف کے تارا طول دین خونشم ہو دلے باتو کارو کورس دے اور تے پا دو سال ایک طرف کی از دکائی نو مطلق زیادت کو حرام نظر اگو تا تماوی چا بیا مرابحہ جائز ضربانہ کم زیادہ مراد دے لغت کی خود زیادت تو وہی اب مطلق زیادت کو حرام نہ دے ذکر تا تما ویلیو پہ کہ یوازی دا عرب جبا بانی قرآن نشیز دا کے دے عرب جبا کی خود یو لفظ بلس مانی وی و علت برد کم مانا مراد دا دا با تفسیر دا قرآن کئے پا قرآن سرا تفسیر دا قرآن با کئے پا حدیث رسول سرا تفسیر دا قرآن بکے پا قول دا صحابہ کرام و دا تابعین و سرا او لغت با بکے ہم ملحوظ ساتے ذکر چا عرب جبا کے نازل دے نو دا عرب جبا نا بغیر خو کار نکی گی خو یواز پا لغت پا نکار نکی گی دا مامخ کے پر موضوع تقریر کرے مفصل دا زکاة او دا صلاة او دا حج دا مثالوں میں دا تبیان کرے چا لغت کی دا زکاة بیشمار معنی دی لغت کی دا صلاة گنے معنی دی و لغت عربی کی دا حج گنے معنی دی لیکن دلت اس دا خاص عبادات و نمونہ دی دا مونگ دا کم زینا معلوم کرل دا مونگ دا معلم قرآن نا معلوم کرل کہ ورسر اللہ را لے گلے ہو کتاب را لے گلے ہو استاد ورسر را لے گلے ہو دا کتاب دے و دا استاد دے دا جدا کوئے او دا استاد اللہ پخپلا مقرر کرے ہو او چا اللہ کم استاد مقرر کیا گا خطا کی گیا ہوں او مونگا چی استادان مقرر کو کلاغا خطا کی او چی اللہ معلم مقرر کی نو حقا پی جنی چی دینا خطا کی نو معلم وصر را لے گلے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حقا بیا تعلیم ورکرے دے شاگردان تیار کری دی علماء تیار کری دی نو صحابے کرام پیغمبران ندی خود پیغمبر شاگردان دی نو آگی چی کم ایمانی کری وی او مقا صحیح مانائی اپات اسی متجددین اگا خو مریضان دی اگا خو بیماران دی داغین خو زان ساتا اگا خو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اور دنیا کی داغی چرچہ زکا دا کہ دنیا کی بے دینی زیادہ شوے دا کیونکہ بے دینی زیادہ انہیں بے دینی خبری خوخی بھی دانشوران اماغا گرن لیشی ربا تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے عمارہ حمدانی نقل قید علی ابن ابی طالب نا عمارہ حمدانی نقل قید علی ابن ابی طالب نا او علی ابن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین سلورم خلیفہ نقل کئی دا رسول اللہ نا کہ رسول اللہ فرمائی لی دی کل قرض جر نفعا فہو ربا ہر اغا قرضہ چ نفع راکا دی مددی قرضی دا نفع ربا دا مطلق زیادہ ربا نہ دے پا قرض بانی اضافہ آغستل پا قرض بانی زیادہ آغستل ربا دا مطلق زیادہ ربا نہ دے کوئی گی بخبر کل قرض جر نفعا فہو ربا دا علی ابن ابی طالب پر روایت سرا دا قول رسول او دا ارشاد رسول او دا حدیث مرفوع اصل کی نقل کرے دے حارث بن محمد، حارث بن محمد بن ابی اسامہ التمیمی البغدادی المتوفا سن 282 ہجری دسواؤ دو اتیائم کال دے ہجرت کے دے وفات شوے ہو، قدیم محدث بہغت کتاب دے مسند حارث. مسند حارث کی دا نقل شوے اور مسند حارث مخطوطہ موجود دا پا مصر کے، اور مولانا حبیب الرحمن العظمی کیا غوث وفات شوے دے غفر اللہ لہو، اغپ حاشید المطالب العالیہ کی لکھی لی جدا مخطوطہ ما پخپل استرگو قتل لے گا، اور اغ مخطوطہ جلد 1 صفحہ 308 کے دا حدیث موجود دے مسند حارث. اور دا مسند حارث تمیمی پہ حوالہ حافظ ابن حجر پخپل کتاب المطالب العالیہ کی نقل کرے گئے، مطالب العالیہ جلد 1 صفحہ 411، اور ہگا مطالب العالیہ چاپ شوے دے، اور دی مسند حارث پہ حوالہ دا حدیث علامہ جمال الدین زیلعی نصب الرایہ فی احادیث الہدایہ کے ہم نقل کرے دے، ابن حجر ہم نقل کرے دے مطالب العالیہ کے، اور زیلعی ہم نقل کرے دے پر نصب الرایہ کے، اور دا حدیث جلال الدین سیوطی تخفل کتاب الجامع الصغیر کے ہم نقل کرے دے، اور دا حدیث علی المتقی پر کنز العمال کے ہم نقل کرے دے، خودی کولو نقل کرے نہ مسند حارث نہ دے نو اصل منبع میں در کا اخودلا نور و بگڑوں کتابوں کے نقل شوے دے، خو اصل ماخذ گورا اصل مصدر گورا. عام و کتب دا احادیث ہو کیا تفاسیر ہو کیا پا فقہ کے نقل شوے دے سپاغی کی دباز مشہور کتابوں نمونہ میں دتا اخود المطالب العالیہ نصب الرایہ الجامع الصغیر کنز العمال خدا ٹول رستنی دی نقل کرے دے دا مسند حارث نا، اور مسند حارث مصنف حارث چلے اگر پا 282 ہجری کی وفات شوے دے پا بغداد کی، اور دا اگر دا کتاب دے مسند حارث آگے کی دا حدیث موجود دے کہ رسول اللہ فرمائی کہ کل قرض جر نفعا فہو ربن، ہر قرض سے نفع راکا گی نہ پا قرض بنے نفع تا سود وئی، پا قرض بنے نفع تا ربا وئی، ہر زیادتی تا اور ہر نفع تا ربا نہ وئی، نہ دے مطلب اس من تحقیقوں کو کہ جدی حدیث سند سند جدی پا سند کی سوار بن مصعب نمی راوی راغل سوار بن مصعب، او شمس الدین ذہبی پا میزان الاعتدال کی لکھ لی جدا سوار بن مصعب غیر ثقہ دے ثقہ راوی نہ دے، او دا متعدد و محدثین انا پا سوار بنے جرحا نقل کرے دا میزان الاعتدال کے حافظ شمس الدین زہبی، اور حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب کی ہم جرح نقل کرے. مداراوی واقعی مجروح دے، جرح پہ شویدہ اور غیر ثقہ دے، لیکن غیر ثقہ دے نو سند ضعیف شو، اور کہ سند ضعیف شو نو حدیث ضعیف شو، اور تو ضعیف حدیث بنے کو استدلال نشی دے. سنگ پہ منگ استدلال کو مجھے محدثین و قواعد ممتیاد دی، زکا پہ استدلال کو محدثین و قاعدہ دا کہ ضعیف الاسناد حدیث دا پارا کہ شواہد موجودی نو اغبا قابل قبولی، او دے دا پارا شواہد موجود دی، لیکن یو گواہ قابل اعتماد نہیں نو قاضی دا اغا پا گواہ فیصلہ نشی کولے، خدا اغا ضعیف و ناقابل اعتماد گواہ پتائید کے دری سلور گواہان نور پیدا شی، نو قاضی با فیصلہ کئی دے سند حدیث شواہد موجود. اور امام بیحقی و السنن الکبریٰ کی تیزم جلد السنن الکبریٰ صفحہ 349 اور صفحہ 350 عبور ہے. عدالت کے چما اوے چ ددی شواہد موجود دین باوجود ضعف نہ قابل قبول دے، نو سوا دا مولانا تقی عثمانی نہ چاہتا رو دا پتم نہ واچ دا اسناد ضعیف تے اگی ضعیف غیر ضعیف سے پیجن، یا خود پیرنگی قانون اس نکڑے دے، او دا شواہد و پتم نہ واچ دا سے روایت دا علی نہ علاوہ دا نور نہ مروی دے. مولانا تقی عثمانی دا خو علم اخو متبحر عالم، نما حقیت اوی چدا اولی کہے سنن کبریٰ پیزم جلد صفحہ 349 اور صفحہ 350 اور السنن الکبریٰ حیدرآباد دکن کے چاپ شوے دے، اور دار حیدرآباد دکن دا نسخے صفحات دی. بہاری کی دا حضرت عمر نا دا ابن مسعود نا دا ابی ابن کعب نا او دا ابن عباس نا او دا عبداللہ بن سلام نا او دا فضالہ بن عبید نا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان دق سے روایت مروی ہے، سنگچہ دا حضرت علی نہ مروی دا حضرت علی دا روایت پا سند کی خود سوار بن مصعب ضعیف راوی را غلے دے، لیکن دا مضمون دے نور و صحابوں نہ ہم مروی دے، گن شواہد دی دا شواہد و پا وجہ دا حدیث حدیث حسن اگرزد او حدیث مقبول اگرزد اور قابل استدلال اگرزد دا قواعد و پوجہ اغا ضعف ختم شو، دا اغا ضعف و دا کمزورتیات تلافی اشوا تدارک اشو و شواہد و سرا شواہد موجود اند دی وجنا دا سیوتی دا کتاب الجامع الصغیر شارح علامہ عزیزی دی حدیث تا حسن ویلی دی دی شواہد و پوجہ، اور دی امام غزالی استاد امام الحرمین دیتا حدیث صحیح ویلی دی باوجود در خوف در آبینا ولی شواہد موجود دی. او دا امام الحرمین دا قول حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر کے نقل کرے گئے کیا حدیث صحیح دا حدیث یا حسن دے او یا صحیح دے دا حسن درجہ دا صحیح نہ لے گا کم آئی خواہ مقبول بھی دا حسن لذاتی ہی دے او صحیح لغیری ہی دے او کنی حسن لغیری ہی خو یقیناً دے دے دا شواہد و فوجہ دا حدیث قابل قبول دے چی قابل قبول شو نو در رسول اللہ تعریف نہ بعد دے مخبر تر واجت نشتا کہ قرض بانے اضافے تسود ہوئی پہ شرط دے دیئے کہ ہاگا مشروط تا مخت شرط لگو لی بھی کہ قرض ورکوم پہ دے شرط کہ دمرہ بے اضافہ را کر بس دا سود شو اگر کہ آغا سرے پہ راضی بھی ہم سود دے لیکن چی اوشے حرامی نو کپا خوخ ہے اوکے نم حرامی یا کپا زوری اوکے نم حرامی خود شرط تو لگا یا واقع امنی چا خد دا زیاد مورکو ما دیتا ریبا ہوئی او که شرط نئی لگو لی اپا ملک کی دا اضافی ورکولو رواجم نئی خبر سعیز دا کوئے مشروطم نئی یا معروفم نئی ذکر چا المعروف کل مشروط پا ملک کی رواجم نئی چا خلق زیاد ورکی زیاد خلق نہ ورکی عام رواج دا نئی او شرطم نئی لگو لی او بیا تا قرضہ ورکی او بطور احسان لگا اضافہ ورکی نو اگا بیا سود نہ دے اگا اضافہ بیا جائز دا. رسول اللہ دا جابر ابن عبداللہ نا او خاغستے ہو تا سفر کی اوی چی پیسی چی کلی تا اورا سمدر بکن نیتا خوشوا نیتا خود یوی روزی ہم نیتا ہی اور یو کالم نیتا ہی دو گھنٹوں نیتا ہی تو قیمت نیٹا ہوا کہ مدینے تا ارسون وربت کہ ارسد ندا آغسل میں قیمت ہو آغای ورکو او یو قیرات وربانی اضافہ ورکو قیرات داغ زمانے یو سکوا لکہ دا سے مثال واخرا کہ 300 روپے دیوشی قیمتی او دا آغی بانی 10 روپے زیاد ورکی 50 روپے زیاد ورکی نیو قیرات اضافہ ورکا ندا جابر ابن عبداللہ سرا احسانوں کو ذکر چید آغا کور کے خوین دی دیری و تناستے بھی اپلار پا خود کی شہید شوے ہو در خود پا غزا کے والد سے شہید شوے ہو اور پلار دیر قرضہ پاتے و در خلقوں در پلار قرضم خلاص اکرا او خوان دی و تفاتی وی او خرچائی دی رہا ہوا رسول اللہ با دسرا وقت وقت امدادو نا کول یہ دی وقت کی ہم دا اصل دا اصل دا قیمتنا دا اوخ دا قیمتنا یو قیرات اضافہ ورکرا خدا نا شرط لگو لے ہو او نا معروف ہو دا خو احسان دے احسان خو یو سر اخبر ٹول بے پیسوں یو آغا اوخ کاسے بفتی ورکرے بے نمو آغا سر بیا بول احسانیم کرے اجلا پیسے والا واپس ور کرے اصل کی احسان کول گفت ہوتی نو بغیر دا شرط نہ اضافہ ور کی اگر احسان دے ربا نہ دا سود نہ دے جائز دے خدا گورے الا کہ معروفی دے سود دے جائز کول دا پار دے طاہر القادری یو سو ہیلی را اسٹلی وی دیم پا متجددینو کے دے دیدن چی دا موجودہ خلق خود سود دا پار سم را ہیلی را باس یاقی پی خوشحالی گی اوی دیر لوی سرے دے خودی کو سچال وقت سود حلال ناغوی دا ہے چلو کئے کہ وسر معاہدہ مکوئے چی دا دمرا پیسی با بینک کی داخلی کیا او پدی با دمرا فیصد بسود ورکو دا معاہدہ مکوئے ولی بیس سود جوڑی گی اضافہ چی مشروط چی خسود دے خود احسان پا طور بنی اعلان ہو کہ چھ بطور احسان با دمرا اضافہ ورکو کچا دا قرضی را کری حکومت خو قرضی تا حاجت دے چا قرضی را کری نو دا احسان پا طور با دمرا پا اضافہ ورکو خودی دا پارا قانون مجھوڑا وے او دا معاہدہ مکہ وے یہ حدیث دا پیش کو چھ احسان پا طور بنی اضافہ خو روا دا او رسول اللہ ہم یو قیرات زیاد ور کرے ہو لقیمت نا اقیمت قرضہ ور اوہی پا قرضہ گستے ہو او دا سے حدیثنا خو دیر دی کہ بطور احسان اضافہ ور کل روا دی دیتا حسن قضا وی نو اگا حدیث جمع کرل او آگے نوی چدا سے ہو گئے ایو کتابی لکل دے ان کے گھنڈے اکی نورم گنے ہیلے بیان کری دی بچہ دا ہیلم پیش کولا نما اوئی جدا خو حیلہ دا دا سود جاز کول دا انتا قانون دا دے المعروف کل مشروط المعروف کل مشروط یو کار چپ ملک کی مروج شی ا حکومت اعلانو کی کہ دی قرضی بانبا دمرا فیصد یا دمرا مقدار متعین کی دا دے احسان پا طور و منگا دے قرضدار اللہ ورکو دے احسانوں کو چے قرضے راکرا او منگا پھو بدل کے احسان پا طور بانے دمرا فیصد بدیل زیاد ورکو دا احسان دے او احسان خوروا دے او دا پا ملک اعلانوں کی ندا پشان دا مشروط شو دا سے شو لکا چے شرط لگو لیوی ہر سو چے قرضہ ورکئی دا پدی نت میں ورکئی چے حکومت پا زیاد راکئی دے احسان پتور ذکر کہ حکومت اعلان کرے دے اور اخبر اعلان منی خوا عمل کئی اور کبھی آجے دا مروت شیل دا با قانون اگر دی بیا با آئندہ عدالتون ام باقی فیصلی با کئی جتا تو اعلانات کری نو ورے کئی ورطا اس کا باقا اعلان بنی با عدالتون ام باقا مجبوری نو دا عین سود شو المعروف کل مشروط جوشے مروت شی او دا اغی مطابق خلق اغی کار کئی ان پا اغی امید تما کئی دادا سے دے لکہ چھتا شرط لگو لی او رسول اللہ چی ورکڑے انو نا جابر ابن عبداللہ پا ذہن کی دا خبر نرات لچے مال وزیات را کئی نا مروج ہو نا اس شرط ہو کوئی احسان ہی ہو مربا دیتا وئی کہ قرض من اضافہ اخلی شرط دیئے چھ مشروطی او کہ نہ معروفی او نہ مشروطی او اضافہ ورکے نو اگا احسان دے اگا بالکل حلالی طیب دے کل قرض جر نفع فہوا ربا دیتا ربا ہوئی دا خدا حدیث پا تعریف کیوش اس ام دے حدیث پا مزید تعریف کی دا نور و حوالو دا صحابو او دا تابعینو امدار آئے دا مبتائی امام مالک کی یہ روایت مبتائی امام مالک باب الربا فی الدین کیوں سری عبداللہ ابن عمر تا ہوئی کہ اید عبد الرحمن پلارا یہ سری ہمیں قرض ور کرے دے خدا میں شرط لگو لے دے تاغی باندی کہ ما چے سمرا قرض تالا ور کرے دے دینا ما زدینا با ما تا اضافہ را گئی وعبداللہ ابن عمر اوئی کہ فذالک الربا امدقی تخو ربا وی در ربا معنی خمدغ دا کہ قرض ور کے شرط ہو لگے کہ زیاد برا گئی دا خطا سودو کو نمانے کو اور اگر سرے خبر نو آگا تھا مسئلہ معلوم نو وابتہ امام مالک کی در زید ابن اسلم قول دے چدا تابعیو اگر وائی چکان الروا فی الجاہلیت ان یکون للرجل علی الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل نو قال تقضی ام تربی فان قضا اخذه والا زاده فی حقه واخر عنه فی الاجل. حتی امام مالک باب الربا فی الدین دا عام کمزوری کتاب حوالہ ہم نہ دا وتا امام مالک دے دا حدیث و مستند کتاب دے دا امام مالک فل تصنیف دے قدیم وتا امام مالک باب الربا فی الدین عبور ہے لیکن جو صفحاتوں کے فرق زید ابن اسلم وہی کہ جاہلیت ربا چاہا اللہ حرام کرے دا اغداوا چیو سڑی پہ بل بحق نیتب مقرر وا نیتب پورش وا خدا صاحب دا دین اور صاحب دا حق بلاڑ او خپل مدیون او قرضداری تے بے وی کہ قرض را کئی او کنپ مقدار دا قرضے کی اضافہ منی کہا ور بکو خو جواب اس تو خبر بخلاص ہے او کور بے نکو اگر دد پا حق کی یا پا مقدار دا قرضے کی با اضافہ اکڑا چستا پا ما بنی سل روپے قرضاوا اس دا شپک شلیشوا زر روپے قرضاوا نزد دولت سوا شوا یہ حسمہ دا آگے دوار و اتفاق دا آگے دا سے مثال بیانو من او دو بد آغی پا بدل کی نیتا ورطا زیادہ کرا چا خدا مالا با یو کال پس را دی جب امیاش پس را دی دا ربا آوا چا جاہلیت کی خوراوا مروجوا اللہ دا حرام کری دا حرم الربا. دا حدیث میں ہم پیش کو دا صحابی قول میں ہم پیش کو او دا زید ابن اسلم دا تابعی قول میں ہم پیش کو او دا دی نزیات مضبوط دلائل نور کے دے نشی پا تاریخ دا ربا کے دا ربا اللہ حرام کرے. امام طحاوی شرح معانی الآثار کے اور ابن جریر طبری پر تفسیر ابن جریر کے عمدہ تعریف اور معنی اور حقیقت دربا بیان کرے گا کہ تم دے حدیث نہ اور صحابی دا قول نہ اور تابعین نہ معلوم مفسرین عمدہ بیان کرے. ابن عبد البر مالکی تخبل کتاب التمہید کی لکھی التمہید دے ابن عبد البر اجمع وقد اجمع المسلمون نقلا عن نبیهم ان اشتراط الزیادت فی السلف ربا ولو کان قبضة علف او حبتا. مسلمانانو اجماع کرے دا اجماع نقل کرے دا ابن عبد البر دا اہم دلیل دے اجماع لوی دلیلی اجماع کرے دا دا مسلمانانو اتفاق دے دا صحابہ و دا تابعین و دا تبع تابعین و دا ائمہ مجتہدین دا آغا زمانے اتفاق دے اور دا نر زمانے اختلاف ہوگا اعتبار نشتا نر خطل دین اختلافی شوئے دا اتفاق دے کہ پا قرض کے دا اضافی شرط دا دول اور مشروط اضافہ ربا دا